Witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Tydzień temu było ich o 1000 mniej. Wadliwe działanie urządzeń grzewczych to śmiertelne zagrożenie, ostrzegają po raz kolejny strażacy. 3,5 roku łagru za znieważenie weterana wojennego domaga się dla Aleksieja Nawalnego rosyjska prokuratura. Prawie 5200 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Od wczoraj zmarło 196 osób, a wyzdrowiało ponad 4700. Obserwujemy tendencję zwyżkową, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dzisiaj mamy ponad 1000 przypadków więcej w porównaniu z raportem z wtorku z ubiegłego tygodnia. Ten dzisiejszy dzień jest tak naprawdę potwierdzeniem odwracającego się trendu w zakresie zakażeń, bo do tej pory mieliśmy sytuację, w której zakażenia cały czas spadały, rosły nam dość delikatnie za to zgony. W tej chwili te linie, można powiedzieć, przecięły się i tak jak zgony zaczęły spadać, tak zaczęła nam rosnąć liczba zakażeń. Od początku epidemii w Polsce stwierdzono prawie 1 600 000 zakażeń. O kolejnych 5 ofiarach Czadu informują strażacy. W ciągu ostatniej doby do tego typu zdarzeń byli wzywani 26 razy. W zimie trzeba dbać o wszelkiego rodzaju instalacje grzewcze. Ich wadliwe działanie to śmiertelne zagrożenie, mówi brygadier Karol Kieszkowski. W 2021 roku na terenie województwa mazowieckiego odnotowano już 50 interwencji straży pożarnej, jeżeli chodzi o emisję tlenku węgla. Jest to związane z tym, że jest bardzo zimno, noce są mroźne, a dogrzewamy nasze mieszkania i tu warto zadbać o stan techniczny urządzeń grzewczych, a także o to, żeby wentylacja była drożna i sprawna. W ciągu ostatniej doby w Polsce wybuchło też ponad 300 pożarów. Zginęło 15 osób, a 99 zostało rannych. Od odwiedzin u żołnierzy NATO stacjonujących kilkadziesiąt kilometrów od Budapesztu rozpoczął swą wizytę na Węgrzech minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Minister obrony Mariusz Błaszczak prosto z lotniska pojechał do Székesfehérváru, gdzie stacjonuje dowództwo Wielonarodowej Dywizji Europa Wschodnia. Ministrowi towarzyszy szef węgierskiego resortu obrony Tibor Benko. Obaj politycy spotkali się z dowództwem NATO-wskiej struktury. W trakcie briefingu omówiono m.in. bieżące działania dywizji, a także plany na najbliższą przyszłość. Po wizycie w jednostce obaj ministrowie udadzą się na rozmowy bilateralne do Budapesztu, a głównymi tematami rozmów będą m.in. plany współpracy wojskowej między Polską a Węgrami na 2021 rok oraz wspólna umowa na zakup amunicji ćwiczebnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Pod koniec stycznia członkowie V4 podpisali w tej sprawie list intencyjny, a kontrakt przewiduje kupno około 300 tysięcy sztuk amunicji dla wojsk z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Z Székesfehérváru Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na Wydziale Inżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstaje humanoidalny robot COVID-Guard. Jego zadaniem jest monitorowanie danych biomedycznych osób wychodzących do budynku, oczywiście nie tylko Akademii. Z robotem będzie możliwa interakcja. Nie zastąpi on testów medycznych, ale może stać się przydatnym narzędziem przesiewowym, mówi dr Krzysztof Lalik. Jest inteligentnym stróżem budynkowym. Górna część tułowia będzie posiadała inteligentne sensory, które będą odpowiedzialne za pomiar temperatury wchodzących osób do budynku. Dodatkowo zamontowane w tej platformie kamery wysokiej rozdzielczości będą obserwowały, czy dane osoby mają prawidłowo albo w ogóle założone maseczki. I na bieżąco głowa śledzi taką osobę, bo chcemy wykrywać także, czy nos jest zakryty, czy nie. W razie podwyższonej temperatury robot o tym poinformuje. 3,5 roku łagru dla Aleksieja Nawalnego domaga się rosyjska prokuratura. W Moskwie trwa kolejny proces opozycjonisty. Tym razem jest on oskarżony o zniesławienie weterana II wojny światowej. Prokurator oświadczył, że Aleksiej Nawalny dopuścił się tego, gdy nie wygasł jeszcze okres zawieszenia starego wyroku za machinacje finansowe. W ubiegłym roku Aleksiej Nawalny skrytykował film reklamowy zachęcający do głosowania na rzecz kremlowskich poprawek do konstytucji. Opozycjonista nazwał występujące w nim osoby sprzedajnymi, lokajami, zdrajcami i hańbą dla kraju. Prokurator na wniosek krewnych występującego w filmie weterana przygotował akt oskarżenia i sprawa trafiła do sądu. Dziś prokurator Jekaterina Frałowa oświadczyła, że Aleksiej Nawalny świadomie dyskredytuje rolę Związku Radzieckiego w II wojnie światowej, a jego obraźliwe wypowiedzi pod adresem weterana Armii Czerwonej symbolizują wszystko, za co nienawidzi Rosji. Prokuratura powiązała sprawę zniesławienia z odwieszeniem politykowi starego wyroku i zażądała 3 lat i 6 miesięcy kolonii karnej oraz 950 tysięcy grzywny. Opozycjonista nie przyznaje się do winy, a ten i wszystkie poprzednie procesy nazywa sfingowanymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

all the things that you do. No i znowu, podobnie jak wczoraj, chłopaki z Coldplaya dziś też nie przeszkadzali. Nie, spokojnie, spokojnie. Gdyby państwo w sprawach muzycznych bądź wszelakich innych, zachęcamy. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, taki nieskomplikowany adres mailowy, także skrzynka smsowa 71335 do państwa dyspozycji. Polecamy się i zapraszamy bardzo serdecznie. 11 minut po godzinie 12. To audycja Trójka do trzeciej. A już za chwilę świat historii sztuki w trójkowym felietonie kulturalnym. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Artur Rojek i Syreny. Co ja widzę? Co ja słyszę? Kwadrans po południu. Trójkowy felieton kulturalny. A widzę Katarzynę Cygler. Głos widza ma siłę, bo widz, dzieląc się swoją aprobatą lub dezaprobatą w stosunku do twórców w mediach społecznościowych, klikając w linki, kupując bilety, gadżety, etc., ma moc sprawczą. Ale kto widziałby pozwolić mu decydować o kształcie tego, co ogląda? Jednak magia filmu polega na przyjemnej ułudzie. Nasza wyobraźnia pozwala nam uwierzyć w to, co nieprawdopodobne, również w fikcyjną decyzyjność. Filmy i seriale interaktywne zyskują coraz większe zainteresowanie. W nich widz ma bezpośredni wpływ na fabułę, oczywiście w ramach określonych wariantów scenariuszowych. Dziś ma premierę film interaktywny Zwierzę.

chwalą nas państwo? No to jak się jest czym chwalić, to jak najbardziej. O, muzyka przyjazna dla ucha pana Piotra. No, jak wiem, to naszego wiernego słuchacza Jamiroquai, jedna z ulubionych drużyn. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i sygnał także od pana Łukasza przy tej okazji misiowo-filmowej. No nie, to trzeba w oryginale. Bareją, bareją, panie redaktorku. Bardzo proszę, z wielką radością. Zjawia się wreszcie poszukiwany dubler do filmu. A film jest najważniejszą ze sztuk. Tak jest. I tego dublera, najważniejszej ze sztuk, wypuszcza się. Tak jest. Do świata filmu będziemy zaglądać jeszcze za kwadrans z niewielkim okładem. Wcześniej zagramy państwu, a za moment zabierzemy do niezwykłego muzeum. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took a bite and did me wrong, and it serves me right. And I nearly forgot my broken heart. It's taken me miles away from the memory of how it broke apart. Here we go round again. Już po 12.30. To właśnie niezwykła wyprawa i jeszcze wirtualna, ale już w planach, już zapowiadamy relacje świadków historii, rodzinne pamiątki i osobiste dokumenty. To tylko niektóre eksponaty, jakie będzie można znaleźć w wirtualnym Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego. W 79. rocznicę powołania do życia Armii Krajowej inauguruje je Fundacja na Rzecz Wielkich Historii. 400 tysięcy zakonspirowanych żołnierzy, 50 tysięcy urzędników pracujących w tajemnicy przed okupantem albo chociażby 1,5 miliona uczniów, którzy chodzili na tajne komplety. Polski ruch oporu to fenomen w skali światowej. Przekonać będzie można się o tym, odwiedzając wirtualne muzeum. Wirtualne Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego to miejsce, które przedstawia zakres działań, strukturę i bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego. Maciej Piwowarczuk z Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Które rozumiemy nie tylko jako walkę zbrojną, nie tylko jako powstanie warszawskie, ale odczytujemy je jako opór społeczny, jako tajne komplety, jako działanie sądów, jako kulturę, która przeniosła się do podziemia, jako wydawnictwa, więc chcemy pokazać pełen obraz polskiego oporu w czasie II wojny światowej, który ginie w cieniu tragedii II wojny światowej, w cieniu też roku 1944 i nieudanej akcji Burza i nieudanego powstania warszawskiego. Wśród eksponatów znajdą się zdjęcia, dokumenty, wspomnienia i relacje. Docelowo ma być ich ponad 3000. W tej chwili mamy około 700. Są to głównie rzeczy dotyczące osób, które wyjechały na roboty do Niemiec i nawiązały współpracę z wywiadem Armii Krajowej i dostarczały jemu informacje. Ale z drugiej strony mamy bardzo bogate archiwum poświęcone harcerstwu i szarmszeregom razem z dokumentami osobistymi bohaterów Kamieni na Szaniec. Tak naprawdę muzealnikiem może zostać każdy z nas. Wystarczy sięgnąć do rodzinnych pamiątek, albumów i dokumentów i pokazać tym samym okupacyjną historię swoich przodków. Nas też interesuje po prostu życie codzienne. Wojna tym bardziej musiała zmienić priorytety naszej codzienności i wyznaczyć nowe normy społeczne, więc wszelkie dokumenty prywatne, listy osób do siebie zakochanych, listy, w których jest jakaś troska, w których jest jakaś przestroga, fotografie z życia codziennego, to wszystko jest w obszarze naszego zainteresowania. I my mamy tą przewagę nad zwykłym budynkiem, że budynek jest ograniczony, internet nie jest ograniczony, więc jeżeli będziemy mieli więcej niż 1000 eksponatów, dajmy na to 5000 eksponatów, to też się wszystkie zmieszczą na naszej ekspozycji. Wirtualne muzea to też nowe możliwości. Zwiedzać można je wybierając jedną z wielu ścieżek. Założenie, które nam towarzyszy w pracach nad ekspozycją, jest takie, że chcielibyśmy, by osoba odwiedzająca muzeum sama decydowała o tym, co chce zobaczyć. Algorytm, sztuczna inteligencja będzie konstruowała po prostu tą wystawę względem naszych zainteresowań. Podam przykład. Jeżeli Państwa dziadek walczył na Lubelszczyźnie w oddziale partyzanckim, to najbliższa Panu historia jest właśnie związana z konkretnym oddziałem partyzanckim. Więc algorytm będzie szukał tych informacji, które dla Pana są najbardziej istotne, Panu najbliższe i tak konstruował opowieść. Czyli nie będzie jednej linii narracji dla każdej osoby, tylko to będzie indywidualne konstruowane. Oznacza to mniej więcej tyle, że będziemy mogli podróżować śladem okupacyjnego humoru, śledzić repertuar podziemnych teatrów, albo na przykład badać historię partyzanckich oddziałów. Otwarcie muzeum planowane jest na 2022 rok. My tak zapowiadamy tylko w trzech słowach. Szczegóły dotyczące inicjatywy można znaleźć na stronie tajnepaństwo.pl. Informacje na temat Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego zebrał nasz reporter Kuba Jamrozek.

Trójka do trzeciej. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one, just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Najnowszego albumu Foo Fighters, Medicine at Midnight. Troszkę Dave Grohl potrafi zmordować, jeśli chodzi o te gitary. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję zdjęć gitar Państwa instrumentów muzycznych. No to teraz sobie troszkę odpoczniemy, bo czas do kina. Za 12 minut będzie 13. Fajny film. I fajne jest też powiedzieć, iść do kina nie wychodząc z domu, bo od kilku dni znowu możemy wybrać się do kina, ale wciąż nie brakuje też interesujących propozycji w sieci. Jedną z nich przygotował dla swoich widzów krakowski festiwal filmowy. I do końca lutego możemy oglądać online filmy o miłości. Z Barbarą Orlicz-Szczypułą, selekcjonerką festiwalową, rozmawiał Ryszard Jaświński. Czy to są krótkie filmy o miłości, czy raczej długie? No to są różne filmy o miłości, bo mamy zarówno pełnometrażowe dokumenty, nawet jeden, który trwa 2 godziny, ale mamy też krótkie metraże, mamy jedną animację i jedną fabułę. Wszystkie o miłości, skomplikowanej, trudnej, ale też szczęśliwej, więc myślę, że ta różnorodność jest zarówno w gatunkach, w długości, jak i w tematach. No i to jest taka specjalna propozycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego, teraz online, do końca lutego, chociaż zaczęło się wszystko nie przypadkiem w ostatnią niedzielę, 14 lutego. No tak, oczywiście, że nie przypadkiem, 14 lutego, walentynki, miesiąc miłości, jak niektórzy mówią, dużo się dzieje i też chcemy, żeby się dużo działo i też chcemy o tym temacie opowiedzieć, ale też zwrócić uwagę na to, że ta miłość nie zawsze jest taka oczywista, więc ten wybór jest nieprzypadkowy. Jak wiele filmów możemy oglądać online? 6 filmów, niewielki wybór, ale dosyć staranny. Mamy filmy, które były pokazywane na festiwalu w Krakowie i takie, które były pokazywane też na wielu innych festiwalach, zdobywały nagrody, są znane, ale też może mniej znane, natomiast nie zawsze można je obejrzeć nawet online teraz. No to już może podajmy konkretne przykłady, szczególnie nas pewnie interesują te trudniej dostępne tytuły. Powiem słów kilka o filmie Mój wróg, moja miłość, który jest filmem w reżyserii Krzysztofa Langa. Jest to dosyć ciekawa historia Polki. Rzecz się dzieje w czasach okupacji. Historia jest oparta na pamiętnikach bohaterki filmu, która jako młoda dziewczyna mieszkająca w Warszawie, warszawianka, była zafascynowana młodymi Niemcami. Jak to bywa w tym wieku, hormony szaleją, miłość szaleje i owa dziewczyna zachowywała się zupełnie inaczej, niż by nam się wydawało w czasach okupacji, że powinni się ludzie byli zachowywać. Większość społeczeństwa się zachowywało zupełnie inaczej niż ona. Ona flirtowała z Niemcami, podkochiwała się w nich, spotykała się z nimi. No było to dosyć takie zadziwiające. Natomiast z filmu dowiadujemy się, co się działo dalej. Gdyż ta młoda osoba przechodzi przemianę, różne wydarzenia się dzieją już nieco później, więc jest to taki film bardzo nieoczywisty, bardzo ciekawy. A co jest interesujące, to, że film jest też zapisem przygotowań do spektaklu, a pamiętniki Hanki Zach czyta Zofia Wichłat, młoda aktorka, którą znamy z wielu filmów, też nagrodzona na festiwalu w Gdyni między innymi. Więc to jest na pewno taki film, który bym poleciła, bo zarówno archiwalne zdjęcia, jak i wywiady, które są w tym filmie zaprezentowane, no bardzo, bardzo ciekawą historię opowiadają. To jedna z tych propozycji, poza tym 5 kolejnych, 9, znajdziemy już szczegółowe informacje o proponowanych na luty filmach, no i same filmy. Filmy znajdziemy na stronie Festiwalu Krakowskiego, krakowfilmfestiwal.pl, w kinie KFF VOD. Wszystkie 6 filmów można oglądać w formule VOD, na 24 godziny uzyskuje się dostęp i można to zrobić do końca lutego, do 28 lutego. A właśnie, czyli czas jest ograniczony, zatem trzeba się pospieszyć. No i polecamy Państwu nie tylko film Mój wróg, moja miłość, ale także te niezwykłe pamiętniki dziewczyny z okupowanej Warszawy, Hanki Zach. A z Barbarą Orlicz-Szczypułą z Krakowskiego Festiwalu Filmowego rozmawiał Ryszard Jaświński. Was looking at me. I was a high school loser, never made it with a lady. Till the boss told me something I missed. Aerosmith, Randy MC wspólnie, no niech będzie, że także z udziałem gitar, co bardzo nas cieszy. Po godzinie 13 między innymi Akademia Rozrywki i kolejny odcinek naszego radiowego serialu Kocham Pana, Panie Sułku, a za 5 minut o 13 serwis informacyjny, w którym powiemy między innymi o akcji lodołamaczy na Odrze. Zachęcamy do pozostania z nami. Poddajcie się, dziewczyny.